राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 सितंबर 1995 शाम लगभग 5 बजे जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जितनी जितनी कथा सुनते हैं उनमें अंत में भगवान को याद करो, ये बात सार निकलता है। उस परमात्मा को याद करो, वो मित्र है, सच्चा मित्र, जन्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण उनकी, तब वो बेड़ा पार दुखी का वही ठिकाना है। सच्चा मित्र जन्म का साथी, अभी पुण्यन के लिए बताने अभिज्ञात मित्र है, वो उसको जानते नहीं हम, पर उसका मित्र कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। मेनु कारण जो द्रवि दीन पर राम तरस को नाही, ऐसा को उदार जग माही। सब कुछ देता है, सब कुछ, कभी कोई ऐसा नहीं करते, सब प्रबंध करता है, सभी सब का शुद्धम स्वरूप होता है ना, प्राणी मात्र के परम शुद्ध है, परंतु उधर वृत्ति जाती नहीं, संसार के भोग और संग्रह में लगे हुए उसको जान नहीं सकते, इधर लगे हैं प्राण सिखाने, इधर स्वयं स्मार्त पर इंद्रियां बाहर मुखे, इधर जो इधर खाऊ खाऊ करते हैं, समझते नहीं सबके मूल में क्या है। सबके मूल में वो परमात्मा है। जैसे अभी आदेश हुआ था, तरोर मूल निशेच नहीं ना त्रिचिंत तस्कंद भुजो कुशाखा, वृक्ष के मूल में जल देने से वृक्ष का तरा है, तारा है, टहनियां है, पत्ते हैं, फूल फल है, सब तर हो जाते हैं। ऐसे संसार मात्र की सेवा हो जाती है भगवान के भजन करने से। जैसे प्राणों के लिए अन्न जल मुख में देने से शरीर सब ठीक हो जाता है, सबके पूर्ण होता है, ऐसे भगवान के सर्वानंद अच्छे जा। भाइयों बहनों सार बात है ये, रामानंद आनंद सौ सिमर सरसी काज, सामक भावे सिमरो काल ही भावे सिमरो आज। और भगवान का भजन करना पड़ेगा भाई, आज ही लग जाओ चाहे कल लग जाओ, चाहे महीनों के बाद, चाहे वर्षों के बाद, चाहे कई जन्मों के बाद लगोगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये चक्र चलता ही रहेगा। घड़ी का बैल होता है, उम्र भर चलता है, और वहां का वही रहता, कहीं जाता नहीं। ऐसे जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्मो, जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्मो, ये तांता लगा ही रहेगा, इसका कभी अंत नहीं आएगा। वहां के वहीं रहे, कुछ गए ना आए, और उस परमात्मा गए हो जाओ शरण, निहाल हो जाओ। सबका सार चीज ये है, अब जितनी कथा सुनी उनका किसान क्या निकला, भगवान का भजन किया, भगवान को प्राप्त हुए, भगवान तरफ चले गए, वह निहाल हो गए और भगवान से विमुख हुए, उनके दुखों का कोई अंत नहीं है। बहम होता है कि इतना धन कमा लेंगे सुखी हो जाएंगे, इतने भोग भोग लेंगे सुखी हो जाएंगे, ये आदर सत्कार मान हो जाएगा हम सुखी हो जाएंगे, लोगों में वाह वाह बढ़ाई हुई हम निहाल हो जाएंगे, सब धोखा है। धनी आदमियों को देख लो वे कितने सुखी हैं, उनसे मिलो तो पता लग जाएगा। हमारे पर तो भगवान की कृपा है, हमें धनी भी अच्छे अच्छे मिले, उनसे बातें भी हुई, दुखी है बेचारे, बड़े दुखी, सुख का नाम निशान नहीं है। दहम होता है कि धन हो गए हम सुखी हो गए, राजा हो गए सुखी हो गए, मिनिस्टर हो गए हम सुखी हो गए, चक्रवर्ती हो गए हम सुखी हो गए, इंद्र हो गए देवताओं का राजा हो गए सुखी हो गए, दहम होता है दहम, ये सब के सब छूटेगा, अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, ये सब तुम्हारे को छोड़ देंगे, कोई साथ देने वाला है नहीं, वो अविज्ञात मित्र है एक, जिसको जानते नहीं वो है, सदा सहायता करता है, सदा रक्षा करता है, उसके सन्मुख हो जाए तो सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोट अग्नाश ही तब ही। इस वास्ते हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ पुकारो, न जानते हुए पुकारो, जानते हुए पुकारो, स्वीकार करो पुकारो, अस्वीकार करो पुकारो, समझते हो तो पुकारो, न समझते हो तो पुकारो, सबका है वो, असली वो है अपना है। ये शरीर इंद्रियां पदार्थ भोग ये कोई अपना नहीं है, अपना अपना कहकर धोखा दे रहे हैं, आयु खराब करते हैं, समय बीत जाएगा स्वभाव बिगड़ जाएगा, फिर दुखी दुख पाओगे। अब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भाइयों बहनों कृपा करो, एक भगवान के भजन में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान का नाम जो आपको अच्छा लगे उसी नाम का जप करते रहो और सब समय उसी में लगाओ, निहाल हो जाओगे। इतना दिन जैसे कैसे ही समय बीता बीत गया, अब बाकी रहा हुआ समय भगवान में लगा दे, निहाल हो जाओ, वो सदा के लिए निहाल हो जाओ। अब जितना समय है अब लगा दो, अभी आप भगवान के भजन में लग जाए तत्परता से, और परवाह नहीं ये संग्रह और भोग की, इनको त्याग करके विमुख होकर भगवान में लग जाओ, तत्परता से एक ही ध्येय बन जाए तो कल भी मर जाओ तो सब उम्र में भजन हुआ, क्योंकि समय इतना ही था, अब जितना समय रहा है बाकी और सब करके देख लिया, गुल छोर बबूला आग हवा सब कीचड़ पानी मट्टी है, हम देख चुके इस दुनिया को सब धोखे की सी टट्टी है, अंत में रोना पड़ेगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। बहम होता है बहम कि तमिल जागे तमिल जागे तमिल जागे, कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान में लग जाओ वो निहाल जाओ सब कुछ मिल जाएगा, आपका और दूसरों का भी कल्याण होगा, आपका संग करने वाले, आपका दर्शन करने वाले, आपके साथ भाषण करने वाले सब खुश हो जाएंगे। इतना उपकार किसी काम से कर नहीं सकते जितना भगवान के भजन से दूसरों का अपना कल्याण कर सकते हो, ऐसा लाखों करोड़ों रुपए आपके पास में हो जाए और सबकी सेवा कर दो, इतना लाभ नहीं होगा, और बड़ा मुफ्त में लाभ हो जाता है। एक भगवान को याद करोगे निहाल हो जाओगे। सच्चा मित्र और धर्म का साधी ईश्वर सर्वाधारी है, सच्चा मित्र तुम्हें अभिज्ञात है, जानते नहीं रूप कौन है, पता नहीं है किसने ये किया है, कैसा ढंग है, सबका सब पालन पोषण वो करता है, रक्षा वो करता है, सबकी व्यवस्था वो करता है, परंतु जानता नहीं। संसार के प्राणी कुछ भी उपकार कर दो, जरा नहीं हमने तुमने उपकार किया, वो जराते नहीं उपकार करते ही रहते हैं। उस प्रभु को याद करो, उनका स्मरण करो, उनका चिंतन करो, सच्चे हृदय से निहाल हो जाओगे। सार बात ये है, आलोज सर्वशास्त्राणि विचार ये जब पुनः पुनः इनमें शुद्ध स्पन्नम ध्येय नारायण सदा। सब शास्त्रों का विलोड़ा किया, बार बार विचार किया, उलट पुलट कर देगा, सार निकला जैसे दही का विलोड़ा करने से मक्खन निकलता है। एक ही ध्येय नारायण सदा, ध्यान नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई, कोई शंका की बात नहीं है, संदेह की बात नहीं है, निस्संदेह बात। सब शास्त्रों का सार, भागवत का सार, गीता का सार, उपनिषदों का सार, वेदों का सार एक ही है, नारायण नारायण नारायण।